اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔